kutaki, nasema kutaki. Amekupasulia wazi msichana, ikiwa yeye ni wachini wako. Imekuwaje kumfukuza kazini, eti kwa sababu hakutaki. Hakutaki, nasema hakutaki. Amekupasulia wazi msichana, ikiwa yeye ni wachini wako. Imekuwaje kumfukuza kazini, eti kwa sababu hakutaki. Fuck.